Dielke Teertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws en Co. Met dit uur een nieuw hoofdstuk voor tienduizenden patiënten die zonder vaste huisarts zitten na het faillissement van Comet. Zorgverzekeraars en de curatoren hebben een deal gesloten. Of dat betekent dat patiënten nu ook uit de brand zijn, vraag ik zo meteen aan gezondheidsredacteur Sander Zeurhaken. En goed nieuws, de Europese gasvoorraden zijn nu al bijna vol. Gaan we daarmee een zorgeloze winter tegemoet? Nu eerst het NOS-journaal, Clemens Peters. Duikers hebben twee lichamen gevonden in het wrak van het luxe zeiljacht dat maandag zonk voor de kust van Sicilië. Het is niet bekendgemaakt wie het zijn. Onder de vermiste opvarenden van het schip zijn de Britse techondernemer Mike Lynch, een bankier en een advocaat. Eerder werd al het lichaam van een andere opvarende uit het water gehaald. Dat was de scheepskok. Reddingswerkers zoeken nog naar vier vermisten. Minister Faber van Asiel en Migratie denkt dat het kabinet rond Prinsjesdag met voorstellen komt om een asielcrisis uit te roepen. Ze zei dat na een kabinetsvergadering over de begroting voor volgend jaar. Volgens Faber zijn er zoveel problemen met de opvang dat de crisis inmiddels een feit is. Premier Schoof zegt dat er nog veel gebeuren moet voordat er officieel een asielcrisis is. De asielcrisis die is in feite op het moment dat we ook de asielcrisiswet inbrengen. Maar daar zijn we echt nog echt heel goed mee bezig om dat goed beargumenteerd neer te leggen. Want dat verwacht ook iedereen. Dus het gaat voor Prinsjesdag, naar mijn overtuiging, niet lukken. Daar hebben we echt even wat meer tijd voor nodig. Bij een asielcrisis kunnen vergaande maatregelen genomen worden. Zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen. Internationaal Theater Amsterdam, ITA, verbreekt per direct de samenwerking met regisseur Ivo van Hoven. Ook de Raad van Toezicht stapt op. De aanleiding zijn twee onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap. En hieruit bleek dat de werkcultuur jarenlang niet voldoende veilig en inclusief is geweest. De Vlaamse regisseur Van Hoven vertrok vorig jaar na 22 jaar als artistiek directeur bij ITA. Maar hij was nog wel gastregisseur en adviseur. De Israëlische luchtmacht heeft in Libanon een functionaris geliquideerd van Fatah, de Palestijnse machthebbers op de westelijke Jordaanoever. Er kwam een bom op zijn auto. Fatah reageert woedend. De partij zegt dat Israël probeert een regionale oorlog te ontketenen. Het ziet er naar uit dat Europa komende winter voldoende gas heeft. De voorraden in de EU zijn al voor ruim 90% gevuld, melden de gasopslagbedrijven. Nederland zit op 87%. Er is veel gas voorhanden doordat Qatar en de VS hun gasproductie flink hebben verhoogd. En Manuel Neuer, de keeper van het Duitse nationale elftal, stopt als international. Na 15 jaar houdt hij het voor gezien. Eerder deze zomer vertrokken ook Toni Kroos, Thomas Müller en aanvoerder Ilkay Gündogan als international. Bij een schietincident op een middelbare school in Bosnië en Herzegovina zijn drie medewerkers om het leven gekomen. De conciërge van de school opende het vuur op collega's in de plaats Sanski Most. Hij raakte zelf zwaar gewond toen hij een einde aan zijn leven wilde maken. De dader zou oneenigheid met de leiding van de school hebben gehad, zegt correspondent Thijs Kettenis. Hij zou een arbeidsconflict hebben gehad met de school. Die zou maatregelen tegen hem hebben getroffen. Ja, en daar was hij het niet mee eens. En dat zou dan volgens die media de aanleiding zijn geweest dat hij vanmorgen met een pistool naar de school ging. Waar de drie mensen die hij doodschoot uiteindelijk op dat moment zaten te vergaderen. Dus het is niet zo dat hij om zich heen schoot. En er zijn ook behalve hijzelf dan geen andere gewonden gevallen voor zover bekend. De omgekomen medewerkers zijn een secretaresse, een lerares Engels en de directeur van de school. Een Nederlandse drugscrimineel is opgepakt in Dubai. Het Parool schrijft dat het om de Amsterdamse Anis B. gaat. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere geweldsmisdrijven. Zo wordt hij genoemd als een van de schutters van een vergismoord 2 jaar geleden. Zelf was hij ook doelwit van een liquidatiepoging. Zijn auto werd beschoten, hij overleefde dat, maar zijn vriendin niet. Nederland heeft sinds vorig jaar een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onderdeel van is. Het weer droog en geregeld zon bij een graad of 20. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, in de middag ook stapelwolken en op de meeste plaatsen droog. Het wordt morgen 22 tot 25 graden. De verkeersinformatie, Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is weer behoorlijk druk. 300 kilometer file staat er. Er staat onder andere een flinke file bij de werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Vianen. De vertraging is daar een kwartier. Op de A10 West ook weer file vanaf de Koentunnel tot Amsterdam-Buitenveldert. 9 kilometer, daar is de vertraging 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwerbrug en Knooppunt Gouwen ruim een uur oponthoud door een ongeluk. Daar is maar één rijstrook open. En er is een ongeluk gebeurd in het zuiden van het land op de A59 van Knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Maden. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging een half uur. Klik je van de tarieven van jouw accountant, krijg je te weinig aandacht van jouw accountant. Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €38.495. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op €450.000. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Rijd de volledig elektrische Volvo EX30 vanaf €399 per maand. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Op dit moment is onze praktijk tot nader orde gesloten. Heeft u een huisarts nodig? Ga dan naar www. Dit bandje kregen mensen in juli te horen als ze belden met een bij de failliete huisartsenketen Comet aangesloten huisartsenpost. Maar er lijkt nu goed nieuws te zijn voor de gedupeerden die al maanden zonder huisarts zitten. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Want zorgverzekeraars zijn tot een overeenstemming gekomen met de curatoren van de failliete huisartsenketen. Bij mij hier in de studio is Sander Zuurhaken, gezondheidsredacteur bij de NOS. Ja, Sander, laten we even voor de begrijpelijkheid van het verhaal stapje terug doen en hoe zat het ook weer met Comet? Ja, Comet was een bedrijf dat zoveel mogelijk huisartsenpraktijken opkocht om zoveel mogelijk zorggeld op te strijken. Alleen wat er gebeurde was dat ze de zorg van binnenuit eigenlijk afbraken om te bezuinigen erop, zodat ze zoveel mogelijk de eigenaren zoveel mogelijk geld overhielden, winst maakten. Daardoor zijn gevaarlijke situaties ontstaan voor patiënten. Dat is afgelopen zomer volledig aan het licht gekomen. En zorgverzekeraars hebben de contracten opgezegd met Comet, waardoor Comet failliet is gegaan. En nu zitten 45.000 patiënten zonder een huisarts. Nu is er dus een akkoord tussen de zorgverzekeraars en de curatoren. Wat voor akkoord is dat? Ja, dat gaat over eigenlijk de overdracht van want je hebt allemaal individuele praktijken die ooit onder Comet vielen. En heb je gewoon inventaris, apparatuur, de praktijkgebouwen zelf. Maar ook medische dossiers. En daar is nu een akkoord over bereikt. Dat die in bulk, zeg maar, kunnen worden overgedragen aan huisartsen die individuele praktijken zouden willen overnemen. En daar betalen zorgverzekeraars 1 miljoen voor. En dus dan kunnen op die manier nieuwe huisartsen van start gaan. Want je hebt natuurlijk wel medische dossiers nodig als je patiënten overneemt. Ja, dus dat kan goed nieuws zijn voor die patiënten. Ja. Want het betekent dat nieuwe huisartsen daar mogelijk aan de slag kunnen. En dat zij dus mogelijk weer zorg kunnen krijgen. Ja, precies. Kijk, er zijn nu voor ongeveer 15.000 van de 45.000 patiënten is er zicht op dat er inderdaad een praktijk wordt overgenomen. Dus voor hen is dit goed nieuws, want daardoor kan het nu wel snel gaan. Maar voor ongeveer 30.000 patiënten, ja, daar is nog helemaal geen zicht überhaupt dat er een huisarts een praktijk kan overnemen. Dus ja, voor hen maakt het wat dat betreft nu nog niet zoveel uit. Later misschien wel. Omdat die dossiers dan terzijde tijd ook gewoon doorgegeven kunnen worden. Maar Sander, als ik dit zo hoor, dan hoor ik jij zeggen, er zijn nu dus allemaal praktijken, hè? Die zijn nu soort van over. Daar staat apparatuur in, daar liggen medische dossiers in. Er zijn mensen die willen overnemen. Nou, die moeten dealen met de curatoren van die keten. Dat klinkt dan mij wel logisch in de oren, maar wat hebben zorgverzekeraars dan daarmee te maken? Waarom moeten die daarvoor betalen? Ja, nou, zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Dus zij moeten ervoor zorgen dat die zorg er is. En op dit moment is het feit dat curatoren die medische dossiers niet zeg maar als bulk willen overdragen, dat is een drempel, dat is een probleem om die zorg die er moet zijn, om die weer van start te laten gaan. En de curatoren, ja, die staan inderdaad voor de schuldeisers, dus die willen ergens toch wel wat geld nog gaan overhouden. Dus die hebben hun poot stijf gehouden, zo lijkt het. En zorgverzekeraars betalen nu een miljoen. Niet alleen voor die dossiers, maar ook voor het gebruik van die praktijkgebouwen en apparatuur en dat soort zaken. En nou ja, dus dat is het. Maar zij vervullen hier hun rol als zorgverzekeraar om te zorgen dat de zorg kan zijn. Ja. Toch is dit maar een stap in het hele proces, hè? Wat wordt de structurele oplossing? Nou, ik denk het vervelende antwoord daar is dat er op dit moment eigenlijk geen structurele oplossing is. Want Comet is geen geïsoleerd probleem. Hè. Ik bedoel, in Nederland 60% van alle praktijken hebben een patiëntenstop. Vanwege, omdat ze gewoon anders overwerkt raken. Dus er zijn tal van andere mensen die ook al jarenlang geen huisarts, vaste eigen huisarts hebben. En ja, daar wordt niks voor geregeld. Zoals op dit moment wel huisartsen de vuur uit de sloffen lopen voor de Comet-patiënten, omdat er veel publiciteit rondomheen is. Maar dit is al een veel langer, breder probleem. En de eigenlijke structurele oplossing daarvan is natuurlijk dat het zijn van een praktijkhouder, een arts die een praktijk heeft, de eigenaar van is, dat aantrekkelijk wordt. Want dat is heel erg ingewikkeld om het over te nemen, financieel, maar ook qua werkbelasting. En ja, dat is de opdracht eigenlijk voor de toekomst voor zorgverzekeraars, om te kijken hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Ze dachten te kunnen oplossen met ketens. Nou, we hebben gezien dat dat dus mislukt. Ja. Dus ja, dat is voor hun nu de opdracht voor de toekomst. Ja, en de mensen die nu al voor kortere of langere tijd zonder huisarts zitten, waar kunnen die in de tussentijd terecht? Nou ja, ze hebben geregeld vooralsnog dat je bij Arene terecht kan. Dat is een digitale huisartsenpraktijk. Daar kan je gewoon naar bellen. En als je een zorgvraag hebt, dan zoeken zij voor jou een huisarts in jouw omgeving die jou dan kan helpen. Maar dat is niet ideaal, want als jij 3 weken later weer wat hebt, dan kan je zomaar bij een hele andere praktijk terechtkomen. En dat is ook weer niet ideaal. Dus dat er een structurele oplossing komt, is natuurlijk helder. Kijk, in de Arene was er ook voor heel veel andere mensen die dus inderdaad geen huisarts hebben, los van Comet, daar kon je ook naar bellen. Dus zolang Arena kan bestaan, omdat de mensen geen vaste huisarts hebben, kan je zeggen dat het op dit moment niet echt goed gaat met de huisartsenzorg in Nederland. Dankjewel, gezondheidsredacteur Sander Zeurhaken. Wie actief is op sociale media, heeft het misschien al voorbij zien komen. Geen jonge, hippe influencers, zoals je ze normaal gesproken ziet, maar oma's die koken. Italiaanse nonna's blijken een hit op Instagram, TikTok en YouTube. Er zijn tientallen accounts met honderdduizenden, soms wel miljoenen volgers. Correspondent Helene Daans ging op zoek bij zo'n nonna-influencer. In de keuken bij nonna Angelina, 83 jaar, bezig de pasta uit te rollen, zoals ze dat al zo lang doet. Io mi sono sposata a 22 anni. Getrouwd op haar 22e en meteen begonnen met koken. Perché mio marito gli piaceva mangiare bene. Want haar man hield van lekker eten. Nonna, oggi cosa stiamo facendo? Oggi stiamo facendo le tagliatelle tricolore. En vandaag maakt ze tagliatelle tricolore, 3-kleurige tagliatelle. Niet meer voor haar man, die is overleden, maar voor haar volgers op het internet. tipo la bandiera italiana. Haar kleindochter van 18 filmt haar en zet die filmpjes online. Ik voor cannelloni of i tortellini con la carne. En daarmee kreeg ze in 4 jaar tijd 170.000 volgers. Mi sembra una cosa strana. En zij vindt dat ongelooflijk, want ze zegt: ik doe helemaal niks bijzonders. Le stesse cose che ho fatto da quando mi sono sposata. Ik doe alleen maar wat ik altijd heb gedaan. Spaghetti alle vongole. Maar veel mensen vinden het dus wel bijzonder, want Angelina is niet de enige. Op Instagram zijn tientallen nonna's actief. Oggi preparo la foglia per fare le lasagne. Sommigen hebben miljoenen volgers, worden gesponsord door grote pastamerken, houden fandagen. Je kan het zo gek niet bedenken. Buongiorno. Buongiorno, bella. En Chiara Nicolanti heeft daar haar werk van gemaakt. Ondernemer, midden 30. En zij richtte Pasta with Grandma op. Een bedrijf waar inmiddels 8 oma's in een professionele studio filmpjes maken. Abbiamo le nostre luci, le nostre telecamere. Ze hebben hier professionele lampen. Hier staan wel 3 camera's gericht in verschillende hoeken. Allora, lei è nonna Angela. En Chiara stelt ons voor aan nonna Angela, 74 jaar, die vandaag gaat koken. Toen ze voor het eerst voor zo'n camera stond, keek ze naar links en naar rechts, overal, behalve in de camera, zegt Angela. Heel lachwekkend. 3, 2, 1. Ciao, chef! Maar inmiddels doen ze toch wel heel geroutineerd. Ze nemen video's op voor social media, maar vandaag bijvoorbeeld ook een privé kookles met fans via videoverbinding. Die oma's staan voor wat zo mooi is aan Italië, zegt Chiara Nicolanti. Samen zijn en dat moment delen van eten en koken met de familie. En het publiek waardeert die content dus, maar de oma's zelf vinden het hier ook heel leuk. Valore effettivo è tanto. De emotionele waarde van dit project is heel groot, zegt Angela. Wij voelen ons echt belangrijk. Sentiamo veramente importanti. E lo vedi nei loro occhi. Aan het einde van elke les, wanneer mensen applaudisseren, dan zie je in de ogen van die oma's. Ze doen dit al hun hele leven, maar nu opeens zijn er mensen die ervoor applaudisseren. No. En ook nonna Angelina hier in haar eigen keuken met de tagliatelle had nooit gedacht dat zoveel mensen geïnteresseerd zou zijn in wat zij al haar hele leven doet. Mai lontanamente avrei pensato un affare del genere. En als jij vertelt hoeveel volgers ze heeft, dan kan ze alleen maar lachen. Comunque è così. Ancora adesso io quando lei mi dice sei arrivata così e così. Meer volgers hoeft ze dan ook niet. Penso che sono abbastanza così. Ce n'è abbastanza. Die 170.000, dat zijn er wel genoeg, vindt zij. Een reportage was dat van Helene Daans. En dan naar Helene de Geest. Hoe is het op de weg? Ja, nog steeds druk. Ruim 300 kilometer file staat er. Verreweg de meeste vertraging heeft het verkeer nu op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij knooppunt Gouwen en daar is maar 1 rijstrook open. Vanaf Woerden kost je dat 1,5 uur. Italiaanse duikers hebben in het luxe zeiljacht dat maandag zonk voor de kust van Sicilië het lichaam gevonden van tech-ondernemer Mike Lynch. Meldt de kustwacht aan de Telegraph. Eerder werd al het lichaam van een andere opvarende uit het water gehaald. Dat was de scheepskok. Reddingswerkers zoeken nog naar vermisten. De Marseillaise heeft op de Oranje Kazerne in het Gelderse Schaarsbergen 2 militairen aangehouden. De mannen van 21 en 25 zouden een medewerker van Defensie hebben beschoten met een zogeheten airsoftwapen. Die wapens zijn verboden in Nederland. Marseillaise heeft 3 van die hoge drukwapens en munitie in beslag genomen. En draaimolen-exploitant Geert Eringa haalt weer opgelucht adem. Onbekenden hadden van zijn 100 jaar oude kermisattractie een dolfijn gestolen. Maar de dieven kregen spijt, brachten hem weer terug met een doos chocoladebonbons en een excuusbriefje. Excuses, we waren per baldadig. Nou ja, ik vergeef ze, ik ben blij dat het terug is. Geert is zo blij dat hij geen aangifte meer doet, heeft hij laten weten aan Omroep Brabant. Justin Timberlake was dat. What goes around, comes around. Voor de kust van Sicilië verging maandag het jacht van de Britse miljardair Mike Lynch. Het was op dat moment heel slecht weer, vertelt een kapitein die 15 bemanningsleden redde. I'm captain now for 41 years, so you get the one or other storm, but it was very violent and we didn't have a rescue action like this. Before. Smaller ones, yes, but not like this. In ruim 40 jaar als kapitein, zegt hij, heeft hij niet eerder zoiets meegemaakt. En zojuist meldt de Italiaanse kustwacht aan Britse media dat het lichaam van Mike Lynch is geborgen. Om meer te vertellen over die weersomstandigheden maandag is iets eerder dan normaal gesproken hier al weervrouw Roosmarijn Knol. Goedemiddag. Goedemiddag. Want hoe waren de omstandigheden waarin dit schip dus is vergaan maandag? Nou, die weersomstandigheden waren heel onstuimig. En het is nu een paar dagen later best wel lastig om te zeggen wat daar nou precies gebeurd is. Maar er trok een lage drukgebied over de Middellandse Zee. En om dat lage drukgebied heen draaiden eigenlijk verschillende onweersbuien. En onweersbuien kunnen in sommige gevallen een tornado of een windhoos of een waterhoos laten ontstaan. En het lijkt er heel sterk op dat een van die twee is ontstaan in de buurt van dit schip. Dat het door de lokale hevige wind, eventueel ook blikseminslag en hagelstenen in de problemen is geraakt. En die weersomstandigheden maken het ook heel lastig om zo'n schip dan te hulp te schieten. Omdat het heel lokaal is en je dus niet altijd heel snel in de gaten hebt wat er aan de hand is. Ja, en het is voor deze boot dus heel erg fataal afgelopen. Ja, je zegt een windhoos of een waterhoos. En wat zijn dat ook weer? Nou, dat zijn eigenlijk een soort van draaiende golven in de lucht. Je moet dat eigenlijk als een soort kurkentrekker moet je dat voorstellen. En die wordt dan als het ware uit die onweersbui komt dat naar beneden. Dus dan krijg je die rotatie van die bui wordt dan eigenlijk zichtbaar. Want er zijn ook wel windhozen die we eigenlijk hele lange tijd niet zien. En pas als de waterdamp in waterdruppeltjes overgaat, dat we hem dan pas zichtbaar krijgen. En de meest heftige weersverschijnselen ontstaan eigenlijk als het temperatuurverschil het grootst is. Dus koud moet koud zijn en warm moet misschien nog warmer zijn. Dus het verschil tussen warm en koud moet heel groot zijn. En dat is nu op dit moment in de Middellandse Zee heel erg aan de hand. Want het water is daar heel erg veel warmer dan normaal. Hoeveel warmer dan normaal? Zelfs 3 graden warmer dan normaal. En dan zijn er binnen de Middellandse Zee nog best wel wat verschillen. Want in de buurt van Spanje, waar relatief koud water uit de Atlantische Oceaan net die Middellandse Zee binnenstroomt. Dat is altijd een van de plekken waar het water iets minder warm is. Maar hoe verder je naar het oosten gaat, hoe verder je eigenlijk van die stroming afkomt. Dus bijvoorbeeld ook het water in de buurt van Cyprus, voor de kust van Israël, aan de zuidkust van Turkije. Dat zijn echt een beetje de warmte hotspots van de Middellandse Zee. En bij Sicilië ligt eigenlijk ook net zo'n stukje. Want een beetje in die bocht, ja, met de tenen van het Italiaanse vasteland, daar is ook wat minder stroming. En daar kan dat warme water zich dus ook een beetje ophopen. En daar ligt de temperatuur van het zeewater nu zelfs rond 30 graden. Dus moet je voorstellen dat van een verkoelende duik in het water dan ook niet echt meer sprake is. En dat het water zo warm is, komt dat door klimaatverandering? Ja, en ook wel met de weersomstandigheden die daarbij horen. Want het kan in het Middellandse zeegebied ook af en toe best wel wisselvallig zijn. Hebben we bijvoorbeeld in het voorjaar ook nog gezien dat er best wel wat stevige buien ook daar overtrokken. Maar het is daar nu al lange tijd gewoon heel erg stabiel weer. Weinig bewolking, dus de zon kan daar ook met de volle kracht instralen. En dus niet alleen het land verwarmen, maar ook de zee verwarmen. En vooral die bovenste laag van de Middellandse Zee kan daardoor heel erg snel in temperatuur toenemen. Ook omdat er wat minder menging is met de diepere lagen van de Middellandse Zee. Want dat zie je bij El Niño bijvoorbeeld wel. Dan is er heel sterk nog die wisselwerking tussen de diepe oceaan en de bovenlagen. Bij de Middellandse Zee is dat allemaal wat minder. En ja, wat betekent dat dan dat water dus zoveel warmer is voor die waterhozen? Gaan we dat meer zien ook op de Middellandse Zee? Ja, dat zouden we wel meer kunnen gaan zien. Want de vraag die ook heel vaak nu komt is van, krijgen we door klimaatverandering meer met dit soort buien te maken? Het is met dit soort buien gewoon heel lastig te zeggen, omdat er de puzzelstukjes moeten net op de juiste plek vallen. Wil het zo hevig worden als het nu afgelopen maandag het geval was? En er zijn ook heel veel dagen waarbij dat eigenlijk niet gebeurt, of waarbij de omstandigheden gewoon net niet goed genoeg zijn. En dan wordt het een beetje een 1001 dozijn onweersbui die heel veel regen en misschien wat hagel veroorzaakt, maar waar niet dit soort schadegevallen van bekend zijn. En nu in dit geval is het dus zo'n bui geweest waarbij alles goed viel, om het maar even zo te zeggen. En dan levert het ineens heel veel schade op. Ja. Maar wat natuurlijk wel meespeelt, is dat warme zeewater zorgt voor dat temperatuurcontrast. Dus die bui kan krachtiger worden. En het zorgt er ook nog eens voor dat ze meer waterdamp kunnen bevatten, omdat het warmer is. Dus het kan ook nog eens harder regenen. Dus alle verschijnselen die erbij komen kijken, worden wel heviger. Je ziet eigenlijk dat door dat warme zeewater allerlei extreme weersomstandigheden, als ze optreden, extremer worden. Ja, precies. En dat het ook gevaarlijker wordt. Dus om op de Middellandse Zee bijvoorbeeld te varen. Ja, en dit is een relatief heel klein weersverschijnsel, maar wat je in het najaar ook heel vaak ziet, als die Middellandse Zee de hele zomer lekker heeft kunnen opwarmen, is dat er zogeheten medicanes ontstaan. Dat is eigenlijk een soort samenvoeging van Mediterranean en hurricane. Mm-hmm. Het is niet te vergelijken met de orkanen die we in de Verenigde Staten en in Japan en dat soort hoeken van de wereld zien. Maar het is wel een lage drukgebied, zoals die in Nederland ook wel overtrekken, die dan veel krachtiger is geworden. En dat heeft dus bijvoorbeeld ook in Libië voor heel erg veel schade gezorgd. Dus dat zijn af en toe die uitbijters die wel steeds frequenter kunnen voorkomen. Dankjewel, Roosmarijn, voor jouw uitgebreide uitleg. En we horen jou over een paar minuutjes weer. En dan gewoon met het actuele weer hier. Zometeen, na jaren vol zorgen over onze gasvoorraden, is het dit jaar helemaal anders. We staan er in Europa hartstikke goed voor. Ster. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Deze zomer in iFilm Museum alle films van Joel en Ethan Coen, de bekendste buitenbeentjes van Hollywood. met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in AI Film Museum. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. 6:01, hier is Clemens Peters. Duikers hebben 4 lichamen geborgen uit het luxe jacht dat maandag voor de kust van Sicilië verging. Een van die 4 nu gevonden slachtoffers is hoogstwaarschijnlijk de Britse techmiljardair Mike Lynch. Er worden nu nog 2 mensen vermist. Eerder werden 15 mensen gered en een opvarende, de scheepskok, werd dood uit zee gehaald. Zorgverzekeraars en de curatoren van de failliete huisartsenketen Comet hebben een akkoord gesloten. De zorgverzekeraars betalen €1 miljoen. En dat geld is onder meer voor de praktijkruimte, inventaris en het voormalig personeel. En hierdoor kunnen nieuwe artsen sneller een praktijk van Comet overnemen. Minister Faber van Asiel en Migratie denkt dat het kabinet rond Prinsjesdag met voorstellen komt om een asielcrisis uit te roepen. Volgens haar zijn er zoveel problemen met de opvang dat de crisis inmiddels een feit is. Premier Schoof verwacht dat er voor zo'n wet meer tijd nodig is. En op de Schelling zijn 2 dode ratten gevonden. Volgens Omroep Friesland was het eiland de enige plek in Nederland waar ratten niet voorkwamen. De gemeente Terschelling maakt zich dan ook zorgen en roept inwoners op om elke rat meteen te melden. Helene Geest, is het nog steeds zo druk? Ja, het is nog iets drukker geworden dan net. Drukste tijdstip, 5:30 natuurlijk. Er is vooral veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen. Je staat daar een kwartier in de file door de wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht een lange file tussen Reewijk en Harmelen van 12 kilometer. Daar is de vertraging 25 minuten en dat heeft te maken met een ongeluk aan de andere kant van de vangrail. Van Utrecht naar Den Haag staat daardoor ook een lange file tussen Woerden en Gouda. Daar sta je zelfs een uur in de file. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij daar. En op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch een lange file tussen knooppunt Zonzeel en Made. Die kost je ongeveer 35 minuten. De rechter rijstrook is dicht. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden over de A16, de A58 en de A27. Ja, Roosmarijn Knol, we weten nu alles over de weersomstandigheden op de Middellandse Zee. Maar hoe is het hier in Nederland? Nou, het is in Nederland eigenlijk best wel een hele mooie zomerdag. Vooral als je naar buiten kijkt, want als je buiten staat, zo had ik het vanochtend ervaren, was dat de wind het voor het gevoel toch echt wel een stukje frisser maakt. De temperatuur bleef vandaag ook wel wat achter in vergelijking met de voorgaande dagen. Maximum temperatuur zo'n 21 graden. Maar het was wel een groot deel van de dag droog. Vanochtend in het noorden van het land nog een paar buien, maar inmiddels overal een beetje een wisseling van zon en stapelwolken. Dus dat zijn wel hele mooie wolkenluchten om naar te kijken. Maar die bewolking gaat wel weer wat toenemen. Eigenlijk komende nacht al kan in het noordwesten van het land een heel klein beetje regen uitvallen. Daar is het zo'n 16 tot 18 graden. In het binnenland koelt het iets meer af en is het een graad of 12. En morgen blijft die tweedeling eigenlijk een beetje bestaan. De dikste wolkenvelden dus over het noordwesten van het land. Dus Den Helder, Texel, ook het westen van Friesland. Kan ook af en toe een lichte bui uit ontstaan. Daar is het een graad of 20. Terwijl in Limburg, Noord-Brabant, delen van Gelderland veel meer ruimte voor de zon. En daar is het zo'n 24 graden. Dus best wel een groot verschil. En ook morgen nog vrij veel wind. Maar die wind gaat vooral vrijdag en zaterdag nog wel een hoofdrol opeisen. En betekent dat dan ook dat het vrijdag en zaterdag weer wat koeler wordt? Ja, dan gaat de temperatuur inderdaad terugzakken naar een graad of 20. En daarmee wordt het weerbeeld ook een stuk wisselvalliger. Geregeld buien, misschien af en toe een keer met onweer. En vooral in de kustgebieden, met name op vrijdag, kan het echt behoorlijk hard doorwaaien. Is kans op zware windstoten. Dus dat maakt het toch echt wel een beetje herfstachtig, onstuimig weer. Het goede nieuws is wel, vanaf zondag gaat het weer droog worden. Dus het is vooral vrijdag en zaterdag die even winderig en wisselvallig zijn. dat ben ik. Ik ben een graag geziene gast op jouw barbecue. Ik ben gezond en smaak mals. Mm. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Vitepro heeft een tijdelijke zomerdeal. Je krijgt warmtecreme voor je spieren bij je bestelling cadeau. Profiteer nu en bestel op vitepro.nl. Muzikant Ruud en zijn vrouw Trudy willen dat hun erfenis goed terechtkomt. Het verhaal van de Nierstichting raakt hen, zoals goede muziek dat doet. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliekmuseum.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De gasvoorraden in de Europese Unie zitten al voor 90% vol. Landen proberen dat niveau normaal te bereiken op 1 november. En in Nederland zitten de opslagen nu al voor 87% vol. Wat zegt dit nou over de gasvoorziening de komende winter en op de lange termijn? Vlak voor deze uitzending sprak ik met Hans van Kleef, energie-econoom bij adviesbureau Publieke Zaken. En ik vroeg hem hoe het kan dat er nu al zoveel gas is opgeslagen. De belangrijkste reden dat er nu al veel gas is opgeslagen is eigenlijk dat we het jaar heel goed begonnen zijn. Hè. We hebben een hele milde winter gehad. En als gevolg daarvan waren die gasvoorraden al redelijk gevuld aan het einde van de vorige winter. Dus hadden we iets minder tijd nodig om de gasvoorraden aan te vullen om op dit moment weer op die 90% te komen. We hoefden er ook niet zo heel erg veel bij op te vullen. Nee, precies. Eigenlijk zie je dat vanaf 1 april, dat is ongeveer het moment dat we de voorraden weer gaan vullen, een soort lineaire lijn was die in lijn is met normaal gesproken. Dus andere jaren. En waardoor we eigenlijk al redelijk vroeg in het jaar op die 90% zitten die gewenst is. En waar komt dat gas dat we er nu allemaal in hebben zitten eigenlijk vandaan? Want vroeger kwam er natuurlijk veel uit Rusland. Waar komt het gas nu vandaan? Als we kijken naar Europa, dan zie je dat een heel groot deel toch uit de Verenigde Staten komt op dit moment. Dus we hebben de pijpleiding gas vanuit Rusland eigenlijk voor een groot deel vervangen door vloeibaar aardgas uit de VS. Daarnaast komt er nog het een en ander uit Noorwegen. En toch komt er ook nog steeds het is 10-15%, maar dan in de vorm van LNG uit Rusland. Hoe kan het eigenlijk dat LNG nog uit Rusland komt? Simpelweg omdat we het nog steeds nodig hebben. Dus er zijn geen sancties afgevaardigd tegen Russisch LNG. Het mag inmiddels niet meer doorgevoerd worden. En pijpleidinggas is ook niet meer toegestaan. Tenzij een heel klein beetje nog voor Oost-Europa. Maar voor ons hier in het Westen in ieder geval niet. Maar we hebben nog geen voldoende alternatieven om volledig van het Russische LNG af te kunnen stappen. Dus vandaar dat het nog steeds geïmporteerd wordt en getolereerd wordt. Waarom zijn de voorraden zo belangrijk voor Europese landen? Tweeledig eigenlijk. De eerste plaats is dat we het nodig hebben om de komende winter door te komen. Dus het is zaak om op tijd je voorraden te vullen, zodat we in ieder geval van de winter geen fysieke tekorten krijgen. En ondanks dat de voorraden nog niet voldoende zijn, dus we blijven nog steeds afhankelijk van import, maar het geeft in ieder geval wat rust in die markt. En die rust zien we, dat is meteen het tweede punt, ook terug in de financiële markten. Dat op het moment dat je je voorraden gewoon tijdig gevuld hebt, dan geeft dat enige rust, waardoor die gasprijzen dus in ieder geval niet zo hoog zullen gaan op het moment dat er toch dreiging van tekorten zullen zijn. Nu zitten de gasvoorraden in de Europese Unie dus grotendeels vol. Hier in Nederland 87%. Betekent dit dan ook dat we de komende winter veilig gaan doorkomen? Nou, die kans is wel aannemelijk, maar helemaal zeker weten we het nog niet. De voorraden die zijn niet voldoende om aan de volledige vraag van de winter te voldoen. Dus we blijven afhankelijk van import. Maar de kans is natuurlijk wel aannemelijk dat we daarmee doorheen komen. En er komt nog eens bij dat wij natuurlijk als Nederland en sowieso West-Europa welvarend zijn. Dus mocht er tekorten zijn, dan kunnen we ons nog altijd op de spotmarkten richten. Net zoals we dat in 2022 hebben gedaan. Waarbij we eigenlijk onze fysieke tekorten dan zouden exporteren naar landen die zich dat niet kunnen veroorloven. Maar daar kun je van alles van vinden op ethisch gebied. Maar in ieder geval blijft het gegeven dat qua fysieke tekorten hier in Noordwest-Europa, die kans heel erg klein is. Wanneer komen we op het punt dat we ons helemaal geen zorgen meer hoeven te maken over het doorkomen van de winters? Nou ja, als we kijken naar de planning voor de komende jaren, dan zien we dat vanaf 2026-2027 er veel meer projecten beschikbaar zijn in met name Qatar en ook in de Verenigde Staten. Dus dat zou zorgen dat die angst voor mogelijke tekorten, dus die krapte in de markt, dan minder groot is. En dat zou rust moeten geven. Dus ik ben bang dat het in ieder geval nog twee winters duurt voordat er echt wat meer rust komt op de markt. De gasprijs is de laatste tijd juist opgelopen. Hè? Hoe kan dat? Ja, waar je zou verwachten dat eigenlijk op het laagste punt van het jaar staan, omdat de voorraden goed gevuld zijn en we ook nog eens weinig gas gebruiken op dit moment, zien we juist dat we op het hoogste punt van het jaar staan. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de onrust in het Midden-Oosten en de geopolitieke spanningen die we daar zien. En met name het wachten op een vergeldingsactie van Iran en mogelijke reacties daarop maken dat het onzeker is dat Qatar, met name toch een grote belangrijke speler, zeker voor de markt in Azië, dat Qatar dus die gasexport kunnen blijven handhaven. En dat zorgt toch voor wat onrust in de markt en dus voor die opwaartse prijsdruk. Maar voorlopig is dat minder belangrijk, want we hoeven nu niet zo heel veel bij te kopen. Klopt. Dus voor fysieke gaslevering is het op dit moment minder belangrijk. Al zou daar nu een verstoring zijn van een kortere periode, dan zou dat niet hele grote paniek moeten leiden. Maar wat je wel ziet is dat met name die gasmarkten ook, zoals het heel veel financiële markten natuurlijk, bepaald worden door flitshandelaren, door handelaren die vooral reageren op krantenkoppen. En dan zie je toch dat die geopolitieke spanningen ook hier leiden tot opwaartse prijsdruk. En aangezien gas met dat LNG tegenwoordig, dus dat vloeibaar gemaakte aardgas, echt een mondiale markt is, betekent dat onrust in het Midden-Oosten en meer vraag in Azië nog steeds kunnen leiden dus tot hogere gasprijzen, ook hier in Nederland. Dat zei Hans van Kleef, energie-expert bij Adviesbureau Publieke Zaken, over de gevulde gasvoorraden. Nieuwke Teertstra. Nieuws en Co. Woede in Israël op het uitblijven van een staakt het vuren in Gaza maakt plaats voor rouw. Gisteren werden 6 lichamen van Israëlische gijzelaars geborgen in Gaza. En vandaag waren de eerste begrafenissen. Verslaggever Sander van Hoorn was bij een begrafenis in de kibbutz Nirim, op 2 kilometer afstand van de grens met Gaza. De begraafplaats, eigenlijk een soort boomgaard, is net buiten de kibbutz Nirim. En dat is de kibbutz waar Jagev woonde met zijn vrouw totdat hij op 7 oktober ontvoerd werd door Hamas. En zijn vrouw werd eerder vrijgelaten tijdens de gevangenenruil in november. En dat Jagev het niet overleefd had, dat was een maand geleden al bevestigd. Dat geldt niet voor alle lichamen die geborgen werden eergisteren in Gaza. Maar zijn familie hier, die wist het dus wel. Veel mensen, valt me op, hebben dat t-shirt aan van Bring them home now, breng ze terug nu. Zij willen dat de regering een deal sluit om de gijzelaars nog vrij te krijgen. Want 110, inmiddels dus minder, zouden er nog in Gaza zijn, waarvan er naar schatting 60, 70 nog in leven zijn. Ja, en die krijg je dus niet terug op het moment dat je geen deal sluit, is de gedachte, of in elk geval niet levend terug. Nou, de moeder, heb ik even mee staan praten, van Yagev, die draagt ook zo'n t-shirt. En Ofra draagt er ook eentje. Ze is Nederlandse, maar woont al heel lang hier in. Ik kende Yagev goed. Hij was echt een soort droomachtige jongen. Altijd bezig met andere mensen helpen en ook muzikant. En dat blijft toch ook een beetje het wrangen, dat heel veel inwoners van de kibbutzim, dus ook Nirim, waar jullie nou wonen, of hij woonde, ja, helemaal niet kolonisten zijn. Nee. Veel van de kibbutzim zijn mensen die ook vaak mensen van Gaza naar ziekenhuizen reden en dat soort dingen. We zijn nog steeds eigenlijk voor een soort settlement met hen. Wij wonen hier en zij wonen daar en we gaan niet weg en zij gaan niet weg. Ja, want u heeft een t-shirt aan van breng ze terug, ja, nu. Ja, dat was eigenlijk wat voor mij een part moet gebeuren. Eerst iedereen terugbrengen en het maakt niet uit welke deal je ervoor moet doen. En gewoon iedereen terugbrengen. Want Netanyahu lijkt nog altijd geen deal te willen, of in elk geval niet echt, alleen op zijn voorwaarden. Er wordt niet over gepraat. Nee. Voor ons kan het hem niet schelen wat er met ons gebeurt. Dat is het gevoel. Hij werd gegijzeld, Yagev, samen met zijn vrouw. Zijn vrouw werd eerder vrijgelaten. Ja. Hoe is dit voor haar? Nou, de situatie is niet goed. In de eerste paar weken dacht ze nog dat ze meteen gaan ze verder met de gijzeling terugbrengen. Maar toen dat niet gebeurde, toen werd het slechter en slechter. En ook die mensen die zijn er wel uit de tunnels, maar ze zijn er eigenlijk niet uit. Ze blijven daar. Sterkte. Hallo, mama. Ja, dank je. Dag, Israël Toti. Anishel Ghani, po. Ja, tot gaan. Onder andere zijn moeder sprak en jeugdvriendin. En die zeiden ook allemaal, sorry dat je hier niet bent. En zeiden ook dat het toch het hoogste doel moet zijn om mensen hier terug te krijgen. Er worden inmiddels kransen gelegd, heel veel kransen. Ja, en door de muziek heen klinkt het niet, maar net wel door de toespraken. De explosies uit Gaza. Ik kon niet beoordelen of het bombardementen waren, tankvuur of ontploffingen van gebouwen, maar explosies, duidelijk hoorbaar. Vanuit de kibbutz Nirim was dat een verslag van Sander van Hoorn. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, goed nieuws over de A12 van Utrecht naar Den Haag. Want die was bij knooppunt Gouwen bijna helemaal dicht. Maar inmiddels zijn alle rijstroken daar weer vrij. Er staat nog wel een lange file tussen Woerden en Reewijk van 10 kilometer. De vertraging is nog een half uur, maar die neemt nu wel af. Sportnieuws dan. De Duitse keeper Manuel Neuer stopt als international. De doelman van 38 speelde in 15 jaar 124 wedstrijden voor die Mannschaft. Hoogtepunt van zijn carrière is volgens Neuer de overwinning op Argentinië in de WK-finale van 2014. Dat vertelt hij in een videoboodschap op Instagram. En hij zegt ook dat de keuze om te stoppen een heel lastige was. Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Liebe Fans, ein riesen Dankeschön von meiner Seite. Ajax heeft zich versterkt met de verdediger Daniele Rugani. Italiaan van 30 komt op huurbasis over van Juventus en zal voor één seizoen in Amsterdam spelen. En hij kan meteen aan de bak. Rugani mag meteen naar Polen, waar Ajax morgen speelt in de play-offs van de Europa League. Of hij dan ook op het veld staat, is nog niet bekend. En opmerkelijke beelden uit Peru. Voetballer Sebastián Muñoz besloot, toen het spel eventjes stil lag, bij de cornervlag een korte plaspauze te houden. De scheidsrechter was daar niet van gediend en gaf hem een rode kaart. Jammer voor de aanvaller, maar ja, hij is nu wel wereldberoemd. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Volgens de burgemeester van Moskou is de droneaanval op de Russische hoofdstad van de afgelopen nacht een van de grootste Oekraïense aanvallen sinds Rusland Oekraïne binnenviel in februari 2022. Ook in de regio Briansk waren er drone-aanvallen. Geert Groot-Koerkamp, correspondent in Moskou. Geert, vanochtend vertelde je dat er nog geen officiële reacties waren van Russische kant. Zijn die er nu wel? Nou, niet in de zin dat er een officiële verklaring is afgelegd. Het blijft bij de woorden van de burgemeester van Moskou of waarschijnlijk een van zijn medewerkers. Want het was in het holst van de nacht toen dat op een Telegram-kanaal van de burgemeester werd gemeld. Maar er zijn wel berichten dat er een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld naar die drones, die dus allemaal in ieder geval in de provincie Moskou zijn neergehaald, 11 stuks. Daarbij is zijn geen slachtoffers gevallen. Er is wel schade, er zijn wat ruiten gesprongen op de plekken waar die drones neerkwamen. Er zouden wat tuinhekjes van dacha's kapot zijn gegaan. En dat, daar wordt nu de schade allemaal opgenomen en zoals gezegd een onderzoek verder ingesteld. Ja, en zegt zo'n onderzoek dat Moskou er toch wel mee zit? Niet direct. Het is natuurlijk niet voor het eerst. Hè. We hebben vorig jaar zomer ook geregeld dit soort aanvallen gehad. Die toen ook een impact hadden op het vliegverkeer. Met enige regelmaat werden toen vliegvelden gesloten. Dat is afgelopen nacht ook gebeurd trouwens rond Moskou. 3 vliegvelden waren eventjes dicht. 8 vliegtuigen moesten uitwijken. Maar men heeft er enige ervaring mee natuurlijk. Nu zijn dus ook al die drones neergehaald. Waarmee niet is gezegd dat dit niet vaker voorkomt. We hebben de afgelopen weken en maanden vaker aanvallen van drones gezien. Elders in Rusland. Mm. Die hebben het vaak gemunt op olieopslagplaatsen en op militaire doelen zoals vliegvelden. En afgelopen 24 uur waren er ook meldingen van een aanval van een drone in Murmansk. Nou, dat is helemaal in het hoge noorden. Dat is 1800 kilometer wel geteld van de Oekraïnse grens. Die drone is ook neergehaald en die had waarschijnlijk gemunt op een militair vliegveld daar. En dus ook in de regio Bryansk. Hè? Wat weten we daarover? Ja, Bryansk, dat is een provincie die grenst aan de provincie Koersk, waar de afgelopen 2 weken dus die zware gevechten hebben plaatsgevonden. Grenst ook aan Oekraïne en aan Belarus. Ligt dus dichtbij bij de frontlinie, kun je zeggen. En daar is pakweg de helft, 23 van die drones zijn afgelopen nacht in Bryansk neergeschoten. Dat past een beetje in het beeld wat we al langer zien. Dus die regio's als Bryansk, Koersk en ook de regio Belgorod, die iets meer naar het oosten ligt, ook aan Oekraïne grenst. Dat zijn gebieden die veel vaker doelwit zijn van Oekraïnse beschietingen en droneaanvallen. En denk je dat we dit ook nog veel vaker weer gaan zien, dit soort aanvallen op Rusland? Die verwachting is er wel. Zoals gezegd, we zien het geregeld op heel veel plekken in Rusland en zelfs op grote afstand. Hè, zoals dus in Murmansk, maar ook bijvoorbeeld tot aan de Oeral. De verwachting is dat Oekraïne verder zal werken aan het uitbreiden van die drone float, als je dat zo mag noemen. Er is veel kennis voorhanden. Er zullen waarschijnlijk steeds meer van dat soort drones komen. En het idee dan van de Oekraïners is natuurlijk, als je er maar genoeg de lucht in stuurt, een deel zal worden neergeschoten, zal worden gestopt. Maar een aantal van die drones zal toch uiteindelijk hun doel bereiken. Ja. Je noemde net al even Koersk. Hoe is de situatie daar nu? Moeilijk exact te zeggen hoe het nu gaat. Maar in ieder geval vanochtend waren de berichten dat er een pontonbrug van de Russen was verwoest. Het is zo dat de afgelopen dagen Oekraïne verschillende bruggen daar heeft verwoest over een cruciale rivier, de Seem. En daardoor hebben ze een aantal Russische troepen, hoeveel weten we niet precies, dat kunnen de honderden zijn of duizenden soldaten. Die zitten dus vast tussen die rivier en het Oekraïnse grondgebied, de Oekraïnse grens. Ze kunnen daar dus niet makkelijk meer weg. En dat zal er waarschijnlijk toe leiden dat Oekraïnse troepen vrij snel de controle kunnen krijgen over een heel groot gebied. Waardoor dat gebied dat ze al onder controle hebben in Rusland op Russisch grondgebied wellicht 1,5 tot 2 keer zo groot zal worden. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. Dan, in Keulen is Gamescom begonnen, de grootste gamebeurs ter wereld. Tot en met zondag wordt al het nieuws uit de game-industrie gepresenteerd. De 5 voor 6. Guten Abend, Gamescom! And hello to everyone watching around the world. And we have our biggest live audience of fans ever. Net als bij vorige edities zullen gamers uren in de rij staan om nog niet uitgebrachte games uit te proberen. Zo mensen, net even Assassin's Creed gespeeld. Fuck, vette game. Oké, dit is tof. The Prince of Persia, The Last Crown, is hier speelbaar op Gamescom. Ja, we hebben dus Black Myth Wukong kunnen spelen. Vooral op de dag dat echt het grote publiek binnenkwam, leverde dat echt gigantische drukte op. Wat is de waarde van een gamebeurs zoals Gamescom? Het is de grootste gamebeurs van de wereld. Er komen meer dan 300.000 mensen op af. Zegt Erik Nusselder, gamejournalist. Ja, je kan je wel voorstellen, als daar zoveel mensen zijn, dan valt er ook al veel te halen voor gamemakers. Maar blijkbaar niet genoeg. Want grote namen als Sony, maker van spelcomputer PlayStation, en Nintendo, bekend van Super Mario, slaan Gamescom tegenwoordig over. Oh, no! Oh. Erik Nusselder ziet dat voor deze grote bedrijven de Gamescom minder relevant is. Vroeger hadden we echt dit soort beurzen. Hadden ze nodig om al hun games aan te kondigen en om mensen er enthousiast over te krijgen. Maar tegenwoordig, als een PlayStation of een Xbox zegt van ja, we hebben online een stream en een presentatie van 2 uur, dan kijkt er eigenlijk ook de hele wereld daar al naar. Ondanks hun afwezigheid is er nog genoeg te zien en spelen op de Gamescom. Kun je denken aan Star Wars Outlaws, een nieuwe Star Wars game. But it's a big galaxy out there. And I'm gonna risk it all. Marvel Rivals is een grote game. Pick your hero. Get ready. Go! Don't mess with the amazing Spider-Man! Dat is een nieuwe Indiana Jones game. You have any idea how old that was? Dat echt de grote games met veel budget, waarvoor veel mensen uiteindelijk naar zo'n beurs gaan. Ook voor de kleinere spelontwikkelaars is een gamebeurs een fijne plek om te staan. Ik kan je voorstellen dat het voor hen niet zo vanzelfsprekend is dat ze in één klap 300.000 mensen kunnen bereiken. Bijvoorbeeld een Nederlandse game Schim, die is daar dit jaar. Het is een heel kunstzinnige spel over van schaduw naar schaduw springen. Ja, en die game heeft op beurzen als dit toch heel erg de aandacht weten te grijpen. En daardoor is het heel populair geworden. Een gigantische beurs als Gamescom blijft nog wel bestaan. Ook al is het zakelijke belang voor grote bedrijven in de game-industrie beperkt. Dus voor gamers is het voorlopig nog niet. Game over, yeah! NPO Radio 1. Als het aan de directie van het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen ligt, verdwijnt de spoedeisende hulp, het geboortecentrum en de IC naar Geleen. En veel inwoners maken zich daarom zorgen. We hebben heel veel oudere mensen hier in deze regio. Ja, dit kan gewoon niet. 5 dagen. Ook de huisartsen zien niks in het plan. Het plan wat nu ter tafel ligt is een dwaasplan en kent alleen maar verliezers. Deze week parkeert 5 dagen de gele Radio 1-bus in Heerlen. En ik praat met de inwoners, de artsen en de medewerkers van het ziekenhuis. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Beleef de strijd in de Formule 1, dichterbij dan ooit. Wil jij erbij zijn in 2025? Ga dan nu naar dutchtv.com. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Hou dat vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de Starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. NPO Radio 1. 6 uur. Dielke Teerstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Het Rode Kruis in Nederland trekt aan de bel. Steeds meer Oekraïense vluchtelingen kloppen aan bij de hulporganisatie, nu er steeds minder opvangplekken zijn voor hen. En we praten na over de vijfde etappe van de Vuelta met wielercommentator Joris van den Berg. Nu eerst het NOS Journaal, Clemens Peters. Italiaanse duikers hebben vier lichamen geborgen uit het luxe jacht dat maandag voor de kust van Sicilië zonk. Een van de vier nu gevonden slachtoffers is de Britse techmiljardair Mike Lynch, meldt de Britse krant The Telegraph. Ook het lichaam van zijn 18-jarige dochter zou zijn gevonden. Eerder werd de scheepskok dood uit zee gehaald. 15 mensen konden worden gered, onder wie één Nederlander. Italiaanse reddingswerkers zoeken nog naar twee vermisten. Zorgverzekeraars en de curatoren van de failliete huisartsenketen We hebben een spookrijder. Ja, rijd je op de A27 Utrecht-Almere, dan kom je tussen knooppunt Eemnes en Almere Hout een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf recht rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 Utrecht-Almere, dan kom je tussen knooppunt Eemnes en Almere Hout een spookrijder tegen. We gaan verder met het bulletin van 6 uur. Zorgverzekeraars en de curatoren van de failliete huisartsenketen Comet hebben een akkoord gesloten. Hierdoor kunnen nieuwe artsen sneller een praktijk van Comet overnemen. Zorgredacteur Sander Tjoerhaken. Dat gaat over eigenlijk de overdracht van apparatuur, de praktijkgebouwen zelf, maar ook medische dossiers. En daar is nu een akkoord over bereikt, dat die in bulk zeg maar kunnen worden overgedragen aan huisartsen die praktijken, die individuele praktijken zouden willen overnemen. En daar betalen zorgverzekeraars een miljoen voor. Dus dan kunnen op die manier nieuwe huisartsen van start gaan. Want je hebt natuurlijk wel medische dossiers nodig als je patiënten overneemt. Comet ging in juli failliet. En sindsdien zaten tienduizenden mensen zonder vaste huisarts. De zorgverzekeraars verwachten dat alle patiënten begin volgend jaar een nieuwe arts hebben. Minister Faber van Asiel en Migratie denkt dat het kabinet rond Prinsjesdag met voorstellen komt om een asielcrisis uit te roepen. Ze zei dat na een kabinetsvergadering over de begroting voor volgend jaar. Volgens Faber zijn er zoveel problemen met de opvang dat de crisis inmiddels een feit is. Premier Schoof verwacht dat er voor zo'n wet meer tijd nodig is. Overigens zei eurocommissaris Johansen vorige maand dat lidstaten niet zomaar een asielcrisis kunnen uitroepen. Ze moeten daarvoor een goed onderbouwd verzoek indienen bij de Europese Commissie. De Israëlische luchtmacht heeft in Libanon een lid van Fatah geliquideerd. Dat is de Palestijnse politieke partij die op de westelijke Jordaan-oever aan de macht is. Volgens Israël was het een terrorist die banden had met de Iraanse revolutionaire garde. Verzekeraar ASR gaat geen huurwoningen meer bouwen. De nieuwe wet betaalbare huur maakt investeerders huiverig om geld in huurwoningen te steken. En dat zegt ASR bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Door die wet mogen verhuurders vaak niet meer zelf de huurprijs bepalen. Toneelregisseur Ivo van Hoven vertrekt per direct bij het Internationaal Theater Amsterdam. Hij was al weg als artistiek directeur, maar legt nu ook zijn adviseursfunctie neer. De aanleiding zijn twee onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap. De Europese gasvoorraad is nu al bijna vol. De voorraad is nu voor ruim 90% gevuld, meldt de brancheorganisatie van Europese opslagbedrijven. Economieredacteur Ruben Eg. Het doel was om dit niveau pas op 1 november te behalen. Maar we zijn nu al op die 90%. Hij moet naar 100. In Spanje en Portugal, daar zijn ze daar zo ongeveer al. Die zijn klaar voor de winter, zou je kunnen zeggen. In Nederland is de gasvoorraad met bijna 87% ook bijna op dat Europese doel. Het is belangrijk dat die Europese potten allemaal goed vol zitten, omdat we hebben afgesproken dat we elkaar te hulp schieten als het heel koud wordt deze winter. Dat de gasvoorraad al bijna vol is, komt onder meer doordat Qatar en Amerika de productie flink hebben opgeschroefd. Op Terschelling zijn twee dode ratten gevonden.

Utrecht, die kan het niet meer aan, die instroomlocaties van de Oekraïners. We zien dus ook, hè, u heeft vast het bericht wel gelezen gisteren, van die 40.000 nareizigers die er aankomen. Alles zit bomvol. Kortom, Nederland, we hebben gewoon hier een asielcrisis. Dit zei asielminister Marjolein Faber voordat ze vanmiddag het katshuis inging voor de begrotingsonderhandelingen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En steeds meer Oekraïense vluchtelingen kloppen voor hulp aan bij het Rode Kruis. Per week komen er nog steeds 300 nieuwe mensen aan, terwijl er al een tekort aan bedden in de opvang is. Nu ook in de jaarbeurs in Utrecht de opvang voor kwetsbare Oekraïners dicht is, melden gezinnen met kinderen zich rechtstreeks bij de hulporganisatie. Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat zegt het volgens u dat Oekraïners nu bij u aankloppen voor de hulp? Ja, mensen kunnen nergens meer terecht. En dat is natuurlijk zeer schrijnend. Gisteravond was er een moeder met een zoon en een hond totaal uitgeput. En die hebben op ons kantoor een veldbed gegeven. We hebben alle gemeentes afgebeld, zo'n 20 gemeentes. En die geven aan, we hebben gewoon geen plek meer. En hebben wij maar vanuit onze noodhulporganisatie een tijdelijk hotelkamer geboekt. Maar dat is natuurlijk een zeer schrijnende situatie. Ja, en ook niet een situatie die lang kan voortduren en niet voor iedereen ook te halen is, denk ik. Nee, dit is echt vanuit ons echt acute noodhulp. En dat kunnen we ook maximaal maar een week bieden. Maar echt ook wel ter overbrugging in deze tijd om te zorgen tot een structurele oplossing. En daar vragen we toch echt, de overheid is hier verantwoordelijk voor. Dit zijn mensen die recht hebben op bescherming. We hebben gewoon heel hard locaties nodig om deze mensen een plek te bieden. Want wat voor verhalen hoort u van mensen? Ja, veel schrijnende situaties. En ook wel, ik merk ook druk op onze eigen operatie. Hè. Mensen hadden nog een handelingsperspectief. En die is er feitelijk gewoon nu niet meer. Moeders met kinderen. We hadden vandaag een moeder met 3 kleine kinderen die nergens terecht kon. Die hebben dan zelf uiteindelijk met onze Rode Kruisbus een slaapplek geboden. Een hygiënepak, pakket met voedselbonnen. Maar het zijn mensen die met koffers komen. Die hebben een lange reis achter de rug. Totaal uitgeput. En weten gewoon feitelijk echt niet waar ze heen moeten. Nee. En als ik u vraag wat moet er volgens u gebeuren, dan kijkt u naar de landelijke overheid? Ja, ik doe echt een beroep op de gemeentes en de overheid. Hè. En we zijn in gesprek. We hebben ook gezegd van, we zijn een noodhulporganisatie. We willen ten alle tijden ook helpen. Hè, maar we hebben ook een locatie nodig om dan vervolgens mensen ergens op te vangen. Maar ja, mensen hebben recht op bescherming. En de overheid is hier natuurlijk gewoon verantwoordelijk voor. Ja. U doet een beroep op gemeenten, zegt u. Nou, er zijn gemeenten die noodoplossingen aan het bedenken zijn. Maar dat komt niet per se ten goede aan de kwaliteit van de opvang. Dat hoorde onze verslaggever Jeroen de Jager in Doesburg. Ik loop even hier naar binnen. Dit is een oude basisschool, Horizon Ooi. Klopt. Maar nu opvang van Oekraïners. Ja, voornamelijk gezinnen, mannen en vrouwen? We hebben eigenlijk een mix van verschillende bewoners. Alleenstaande vrouwen, alleenstaande mannen en gezinnen. Dit is Erik Karamanjan. U bent de locatiemanager hier van deze locatie, waar die Oekraïners zitten. In Doesburg heb je een plek met sloopwoningen. Daar wonen 24 mensen, hier wonen 52 mensen. En dan worden er hiernaast nog containers neergezet, hè? Ja, inderdaad. Hier op de buitenplaats komen nog, om precies te zijn, 13 porta cabins bij. Ja. Waar we maximaal 4 bewoners in kunnen opvangen. Dat betekent dat we straks met de mogelijkheden zullen opschalen tot 100 bewoners. Nu zijn er 76 Oekraïners hier in Doesburg. Merk je nu er krapte ontstaat in Nederland, want bijvoorbeeld in Utrecht is de boel dicht, dat er geleurd wordt, dat er gebeld wordt met u, van hebben jullie nog plek? Ja, zeker, zeker. Je merkt dat heel veel bewoners ook individueel contact zoeken met mij. Van verschillende plekken uit Nederland. Maar ook mijn contact met de veiligheidsregio brengt teweeg dat er gewoon ruimte tekort is en dat we, dat we plek moeten maken voor mensen. Now you see the best room in our shelter. Komt ineens een Oekraïense op me aflopen. Tatjana, die woont hier iets verderop in de sloopwoning. Komt later hier ergens wonen, in de school of in de porta cabins. But we have different room with different conditions. For a lot of people. En ze zeggen, je moet eigenlijk even naar binnen kijken, naar ruimtes die jullie nu niet te zien krijgen. Maar het is echt niet fijn wonen. Er worden bijvoorbeeld vreemden bij elkaar gestopt in die ruimtes, zonder dat er afscheidingen zijn. We have rooms for six people without walls. Different, not one family. No, strange for strangers. Yes. Hier in die Porter Cabins, die zijn heel klein. Die zijn 6x3, 18 vierkante meter. Moeten vier personen op zo'n kleine ruimte. Zijn ook personen van verschillende families, vreemden voor elkaar, en die moeten dan daar wonen. Nou, dat is niet hoe wij het voor ons zien. Dat is niet hoe wij willen wonen. Can be for example two people from family and two people people. Mevrouw van der Meijs van der Laar, u bent burgemeester hier in Doesburg. Ja, ziet hier hoe die Porter Cabins worden gebouwd. Ja. Voor de opvang van Oekraïners die nu uit die sloopwoningen moeten. Hè? Ja. Is het een beetje schipperen op het moment met de opvang van de Oekraïners? Ja, het is schipperen. We wisten dat de mensen op een gegeven moment uit de woningen moesten. Toen hebben we echt gekeken waar zijn mogelijkheden. En toen bleek gewoon dat dit de beste en de snelste oplossing zou zijn. Want ja, snelheid was wel geboden. Ja, want we zijn nu in een situatie beland na bijna 3 jaar oorlog. Waarop we ook langzaam moeten constateren dat Oekraïners blijven komen. 300 per week. En bovendien zo'n opvang in Utrecht die aan het sluiten is. Jullie zijn geëquipeerd op 100, 110 plekken voor Oekraïners. Bent u wel bezig om dat naar boven op te schroeven en andere ruimtes te vinden? Ja, we zijn eigenlijk vanaf het begin af aan het kijken van waar zijn eventueel nog andere mogelijkheden. Ja, en kan het zelfs zo zijn dat u een beroep gaat doen op de bestaande woningvoorraad? Net zoals dat voor statushouders, asielzoekers is? Dat zou echt wel het laatste redmiddel zijn. Omdat we niet alleen te maken met de statushouders, maar ook met onze eigen mensen. Zeker. Die enorm aan het snakken zijn naar woningen. Ja. Maar ja, goed, het is een soort laatste noodgreep. Ja, als niks anders mogelijk is, dan zullen wij inderdaad in overleg moeten of dat een mogelijkheid zou kunnen zijn. Ja. Want als u nu voor rond de 100 Oekraïners opvang hebt, hoe ver kijkt u in de toekomst en hoe groot zal dat aantal dan kunnen zijn? Kunt u verdubbelen? Nou, verdubbelen wordt wel een lastige. Dus we proberen, waar ik zelf, maar goed, dat is eventjes in mijn hoofd, denk ik. Nou ja, 50% erbij, daar zouden we denk ik voor 5 jaar op kunnen rekenen. 150. 150 en dan inderdaad voor een langere periode, want ik zie het nog niet eindigen in Oekraïne. En dan stel je dat het eindigt, wanneer kunnen de mensen dan terug? En willen de mensen ook terug? Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis. De burgemeester van Doesburg zegt dus, ik zie voorlopig geen einde komen aan die oorlog en daarmee ook geen einde aan de toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Hoe ervaren jullie dat bij het Rode Kruis? Ja, herkenbaar. Hè? Conflicten in Oekraïne is helaas nog steeds gaande. En dat betekent dus dat mensen zoeken naar een plek waar ze bescherming krijgen. Ik was gisteren ook op een locatie in Venray. En dan zie je, het is soms sober, maar mensen zijn ontzettend dankbaar dat ze een plek krijgen. En vragen eigenlijk niet zoveel. Het enige wat ze vragen is waar ze een dak boven hun hoofd hebben en in ieder geval niet op straat hoeven te leven. Dus ja, dat dit voorlopig noodzakelijk is, dat verwachten wij als Rode Kruis ook. Aan het begin van de oorlog, toen werden ook veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij mensen thuis. Hè? Zou dat ook nog een mogelijkheid zijn nu? Ja, dat is natuurlijk aan mensen zelf om dat te willen en te doen. Hè. De solidariteit was natuurlijk aan het begin enorm groot. En dan zie je dat het minder in beeld komt. En dan hopen wij als Rode Kruis dat mensen nog steeds solidair blijven. Het gebeurt ook. Hè. Dus wij denken, de mensen die nu geen plek vinden, die hebben ook alles ook al geprobeerd. Ook als het gaat om vrienden vanuit Oekraïne die hier zitten. Mensen zijn best wel erg bereid om zelf ook na te denken wat mogelijk is. Maar onderaan de streep zijn er gewoon mensen die echt kwetsbaar zijn, die geen plek kunnen vinden. Heel hartelijk dank, Suzanne Segaar van het Nederlandse Rode Kruis. Helene, waar staat het nog vast? Vooral op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd, want daar is een auto over de kop gevlogen. De hoofdrijbaan is daar dicht. Je kunt wel via de parallelbaan, maar dat kost je ongeveer wel 10 minuten. Bij een explosie in een farmaceutische fabriek in India zijn minstens 15 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn er volgens persbureau Reuters 30 gewonden gevallen. Sommigen zijn met flinke brandwonden in het ziekenhuis opgenomen. Het is volgens lokale media de derde explosie in korte tijd bij deze fabriek. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Na de bergetappe van gisteren was de vijfde etappe in de Vuelta weer een vlakke rit. 177 kilometer moest er worden gereden in de richting van Sevilla. Het is allemaal gevolgd door commentator Joris van den Berg. Ze konden het dus wat rustiger aandoen, Joris, de renners vandaag. Deden ze dat ook? Ja, dat deden ze ook. Het was weer een dag waarop niet zo heel veel gebeurde, helaas. Maar goed, dat hoort erbij. En vanaf nu wordt het allemaal spectaculairder. Laten we dan in ieder geval even horen wat er dan wel is gebeurd vandaag. Massasprint met daarin twee beginnersfouten eigenlijk. Van twee ervaren mannen. Dat was wel interessant. Nou, wat dan? Ze komen eraan en het gaat al in het sprintgeweld in de Ronde van Spanje tussen Groves en Van Aert. Dat is al een paar keer zo. Ze hebben allebei één keer gewonnen. Dit is de derde sprint nu. Van Aert gaat vroeg aan en Groves zit over zijn verkeerde schouder te kijken. Dus Groves kijkt naar rechts en Van Aert gaat links. En Van Aert lijkt vertrokken. Mm-hmm. Er zit alleen nog een Tsjech naast hem. Pavel Bittner, een jongen van 21 van DSM Firmenich Post NL. Zo moet je die ploeg noemen. Is ons opgedragen. Ja. En Van Aert finisht te vroeg. Hij gooit hem te vroeg uit. En Bittner die eindigt nog voor hem. Dus 1 Bittner, 2 Van Aert, 3 Groves. Punt, Sevilla. Bittner, wat is dat voor renner? Sprinter van die Nederlandse ploeg. En dit jaar er doorheen gekomen in de ronde van Burgos met 2 overwinningen. Maar ja, dit is een grote ronde. En hij was al een keer 5e en 6e in de sprints hiervoor. En vandaag wint hij. Dat is natuurlijk ontzettend mooi voor zo'n jongen. Ja. In de laatste kilometers was er ook nog een valpartij, hè? Rui Costa? Ja, Rui Costa, oud-wereldkampioen. Heel lullig eigenlijk, want zijn ploeggenoot Owen Doll zit ervoor. Op een dag waarop niks gebeurt, ze rijden Sevilla binnen. En die Owen Doll die mist een bocht een beetje en die valt. En achter hem zit Rui Costa, een man van heel veel kilometers en heel veel jaren. En die klapt, ik doe het even na met mijn handen, dat hoor je. Die klapt zo achterop, echt een kopstaartbotsing. Hij viel niet eens zo hard, maar hij is gewoon afgestapt. Hij hing een tijdje tegen de ploegleiderswagen. En hij zei, bekijk het maar, die Portugees. Uit, heel, heel vervelend, ook voor die Owen Doll. Die ging wel verder. Ja, en die moet in zijn hoofd hebben gedacht, oh, wat heb ik gedaan, wat stom, hebben mijn ploeggenoot eruit. Ja, zonde, vervelend. Ja, al heel vervelend. En zeker dus in zo'n etappe waar weinig te halen valt. Nu dus weer... Gaat het weer een beetje gebeuren, zei je al? Gaan we weer de berg in? Ja, morgen weer. Aankomst bergop. Een van de velen van deze ronde van Spanje. Maar het is niet zo stijl. Het is een interessante dag waarop wel het lastig te voorspellen is, denk ik. Dus de finish is omhoog, maar niet heel stijl. Dus wie moeten we dan in de gaten gaan houden? Ja, dat is onduidelijk. Mm-hmm. Altijd naar Roglic kijken natuurlijk. Maar er zou best eens iemand voor kunnen zitten. Voor de grote klassementsrenners zou wel eens een aanvaller kunnen zitten die morgen gaat winnen. Heb je een naam in gedachten? Nee, maar dan denk ik wel dat het toch eindelijk eens iemand van Euskaltel is. Van de oranje hemden die elke dag in de aanval zitten. En dan, nou oké, Biscarra, die wint morgen. Die nu een keer moeten gaan scoren. Bij deze gezegd. Okay. En spreek ik jou morgen waarschijnlijk weer, Joris van den Berg. Dank je wel. Diergaarde Blijdorp had de afgelopen maanden 2 bijzondere logees. 2 zeeschildpadden die hier afgelopen winter waren aangespoeld. Verwacht wordt dat dit vaker gaat gebeuren door het veranderende klimaat. Maar de logeerpartij zit erop. Het was tijd voor afscheid van de verzorgers. En verslaggever Mark Robin Visser mocht erbij zijn. We zijn achter de schermen van Blijdorp. Er staan hier allemaal aquaria en je hoort het ook, allerlei pompen en filters die draaien en behoorlijk lawaai maken. In een van de bassins hier zwemmen, leven... De 2 hoofdrolspelers in dit verhaal, dat zijn Bodie en Brick. Ze hebben ze namen gegeven. Het zijn 2 dikkopschildpadden die hier in het najaar zijn aangespoeld, uitgeput en ziek. Ze zijn weer opgeknapt. En Sandra, Shane en Mark gaan ze inpakken. We beginnen bij 1 en we gaan ook gewoon in kist 1. 1 is de achterste kist. En daar is de eerste gevangen met een groot schepnet. Hij wordt een beetje flapperend met zijn poten naar de kist gebracht. Ja. Waar verzorger Sandra hem nog eventjes goed bekijkt. En dan wordt hij in de kist gezet. De kist is vochtig van binnen. Er ligt een natte mat in. En de kist wordt ook afgedekt met een doek waar vocht in zit. Zodat hij tijdens de reis vochtig blijft. Mark de Boer is de schildpaddenverzorger hier. Die heeft de leiding. En die vertelt over hoe dat zo gekomen is met Bodie en Brick. Het is heel bijzonder. Wat heel bijzonder is dit jaar, dat er afgelopen winter 13 van deze zijn aangespoeld in Nederland. Waarvan 6 dood op het strand al gevonden waren. Maar dat is net zoveel als de laatste 300 jaar bij elkaar. Laten we ze even omschrijven. Ik heb net al wel even, want er zitten ook kijkglaasjes in het bassin. Even kennis gemaakt met Bodhi, is dat dan, ja, hè? Ja, dat is Bodhi. Die is ja. het nieuwsgierigst, denk ik. Wat is die, een centimeter of 30? Wat, Ja, ongeveer 30 centimeter. Ze zijn toen ze binnenkwamen wogen ze ongeveer 1,5 kilo. En ze zijn nu bijna allebei 3 kilo. 3 kilo schildpad. En hij zwemt vrolijk rond. Flinke poten heeft hij en een grote kop. Ja, hij heet ook loggerhead in het Engels. In het Nederlands heet hij officieel de onechte karetschildpad. Maar meestal gebruiken we de Engelse vertaling van dikkop zeeschildpad. Dat is wat relevanter. Dus ja, die heeft een dikke kop. Donkergroen, bruinig, ja, met wat zwart erin. Ja, absoluut. En hij hoort hier dus niet, hè? Nee, deze soort zwemt over eigenlijk alle tropische en subtropische wereldzeeën zou je kunnen mogen verwachten. Dus Atlantische Oceaan, Middellandse Zee. Maar overal waar het 20 plus graden is, mag je hem wel verwachten. Je hebt er 2 kunnen redden uiteindelijk. Hè? Ja. De rest heeft het niet gehaald. Was dat hard werk? Zeker. Het is, ze worden heel langzaam opgewarmd. Er is een intensieve behandeling van de dierenarts bij betrokken. Ze moeten leren eten in een bassin. Dus zeker de eerste weken kost het heel veel energie voor iedereen om hier hard aan te werken. Maar ja, het is wel waard. Het is eigenlijk een hele snelle, soepele operatie. Deksel erop, de schroeven worden handmatig dichtgeschroefd. En dan is de schildpad klaar voor transport. Ze gaan nu met vliegtuigen terug in een speciale verwarmde ruimte. Maar ja, het zijn natuurlijk ratine, dus ze moeten wel warm blijven. Ja, uiteindelijk moet het ook wel toch wel goed komen. Het zijn dieren die uit de natuur komen, die hebben een paar jaar in de natuur rondgezwommen. Dus ja, je verwacht toch wel dat die dieren dat zelf weer gaan oppakken. Ze hebben zich ook bewezen hier, hè? Want het zijn de enige 2 overlevers. Jullie hebben er meer gehad, maar helaas hebben ze het niet allemaal gered, hè? Dat lag niet aan de verzorging. Daarom zeg ik het ook niet. Ja. Jullie hebben je best gedaan. Ja, zeker. Ja. Ja, heel goed. En we zijn ook erg trots dat dat gelukt is. Ja. En dat ze nu ook... Het is de tijd voor ze om te gaan. Ja, ik vind het ook zo leuk dat jullie er ook een doekje overheen gaan spannen waar dan schildpadjes op staan. Dat vind ik zo schattig. Ja, toch wel. Hè? En ontroerend. Ja, dan, de mensen doen hem daar natuurlijk open. En dan weten ze zeker, je zit er toch echt wel de zeeschildpadden in. Daar zit liefde in. Wat zeg je? Daar zit liefde bij. Er zit liefde bij. Ja, precies. Ja, daar hebben we goed voor gezorgd. Dus dan doen we dat ook goed inpakken. En die schildpadden krijgen ook nog een zendertje. En daarmee kunnen onderzoekers ze dan volgen daar in de Atlantische Oceaan bij de Azoren. Dit was Nieuws en Koop. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Goedenavond, Dielke. Het is een reeks van slecht nieuws voor treinreizigers. Er komen hogere prijzen aan, een haperende hoge snelheidslijn, meer werkzaamheden dan ooit en ook nog een tekort aan treinen. Hoe kan dat? Dat ga ik zo vragen aan de baas van ProRail en aan de baas van Rover. En dan hoort u zo ook nog de hoofdpunten van het nieuws van Clemens Peters. Een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Sinds het sluiten van de vluchtelingenopvang voor Oekraïners in de jaarbeurs in Utrecht ziet het Rode Kruis een toename van hulpvragen. Afgelopen dagen melden zich meerdere gezinnen bij de organisatie omdat ze niet weten waar ze anders naartoe moeten. Het Rode Kruis zegt dat er elke week zo'n 350 Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen. Italiaanse duikers hebben 4 lichamen geborgen uit het luxe jacht dat maandag voor de kust van Sicilië zonk. Een van de 4 zou de Britse techmiljardair Mike Lynch zijn, meldt de Britse krant The Telegraph. Ook het lichaam van zijn 18-jarige dochter zou zijn gevonden. Er worden nu nog 2 mensen vermist. Het helikopterongeluk waarbij in mei de Iraanse president Raisi omkwam werd waarschijnlijk veroorzaakt door slecht weer in combinatie met overbelasting. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau. President Raisi overleed toen zijn helikopter neerstortte in de buurt van de grens met Azerbeidzjan. In totaal zaten 8 mensen aan boord en onderzoek wijst nu uit dat dat te veel was. Toneelregisseur Ivo van Hoven vertrekt per direct bij het Internationaal Theater Amsterdam. Hij was al weg als artistiek directeur, maar hij legt nu ook zijn adviseursfunctie neer. De aanleiding zijn 2 onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 14 graden. Morgen opnieuw veel zon. In de middag ook stapelwolken en op de meeste plaatsen droog. Het wordt morgen 22 tot 25 graden. En we gaan naar de verkeersinformatie. In Den Haag bij de ANWB zit Helene de Geest. De files worden heel snel korter. Er staat nog wel iets meer dan 5 minuten. Of er is nog iets meer dan 5 minuten vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Op de A20 Gouda Hoek van Holland ook nog 10 minuten oponthoud bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel is de vertraging ook 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Ik vind wel dat als je man bent en je bent een hetero man, dat dat ook mag. En dat daar niet raar naar gekeken moet worden. Dat niet iedereen nu anders moet zijn of zo. Je moet ook dat oude behouden en daarin ook elkaar in accepteren. Ja, je moet ook het oude behouden en elkaar daarin accepteren. Je had het misschien niet verwacht, maar vooral jongeren hebben in Nederland conservatievere opvattingen dan voorheen. Hoe komt het dat conservatieve ideeën terrein winnen? Nou, aan wie kun je dat beter vragen dan aan twee jonge conservatieve bestuurders in het centrum van de macht? Ze zitten aan tafel en ik spreek hen zo meteen. Maar eerst iets anders, want duurdere treinkaart...